بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غنى النفس حديث متفق عليه از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند لیس الغنى عن کثرة العرض بایی این در مال بسیار داشتن نیست ثروتمندی این در مالداری نیست که انسان مال و پول زیاد داشته باشد ماشین داشته باشد خانه داشته باشد این را بایی نمیگویند ثروتمندی نمیگویند انما غنا غنا نفسی رسول اکرم میفرماید هر آینه ثروتمندی این قناعتمندی نفس است یک انسان قناعت دارد پس اون انسان بای است پس اون انسان ثروتمند است پس اون انسان صاحبی سعادت است پس این است عادت مسلمان پس این است که باید مسلمان همیشه قناعتمند باشد و باید همیشه مسلمان قناعت کند با آن چیزی که براش الله عزوجلال داده است زیرا اینکه مال و ملک دنیا این علامت ثروتمندی انسان نمی شود اگر که انسان قناعت نداشته باشد پس برادران عزیز مهربان با قناعت باشید همیشه قناعت را پیشه کنید آن چیزی که الله براتون داد فضل و بزرگی الله عزوجلال هست با قناعت باشید این است توصیه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما و شما که این حدیث را امام بخاری و مسلم الله رحمتشان کند برای ما و شما روایت میکنند